Wah, bisa gak kan? Sekarang tiga tinggi ya. Ini di final sembilan lambin. Yang di final digelar malam ini ada kira kira di ganti. Soalnya ada di ak series. Malam ini ada kira kira di ganti soalnya ak series. Kira. Akhirnya. Kira di lihat juara awal sudah di ganti akhirnya. Lagi lagi dah dah dah. Lol nek lo xamni danaka samonté mom dafa jafé lol té wax dëgg yalla bëgg nañu liggéey sëñ bi té bëgg nañu bu fexé ba képp kuñu mëna jariñ ci lol la nga jariñ ci sëñ bi waay nek lé day jafé ma nit ñi bo leen bëggé wo ci yoonu sëñ bi ci anam ñoom day jafé nga xamal ñu bari sëñ bi ci anam ñoom légui ndax comme niñ koy défé légui ci nga xamni ci mbolo yu bari bo xolé ci raay gogou ijaab gogou danaka ni mën nañu wax ni mën ko daan def dem bëgg tak légui da am ñoo xamni ñu jëw bëgg bëgg légui nak dañ doon laaj ba xam ci nga xamni moom bëgg na kënt lay karam mu liggéey Seigne Touba ci ñi nga xamni tanal leen tuuti Seigne Touba lu ñu dem fexé ba jaxaso ñu kenn ku nekk kënt lay karam fam wara yam ak yow bu yam faal yow ba du wéssu lén dal lo xamni bëgg tan ci mbir bi ñu dal mën laaj ba am ñu def ba ñu def mën ba mën am solution bobu dal lan dama ni moy sama jafé jafé lay jafé jafé ba xamné lay jafé jafé ba xamné dañu da de kap ni rek wa re lutu ngadon amna day gogol ci kam kasse wa re gol mo ndax ñu kasse soye bu lañ nek ci soye bu manam jigen ni bu ñu nat ci dafa def lu melni ak fenêtre ni fenêtre bo xamni ki nat maam jigen ni ñu tek ci bol dañ koy tek ñu bu ubbe fenêtre bi bu ñu jël bol yoy ndax dafa am lu melni ak tek kay ni bo xamni man dana ko mëna pousse mu tegu ni ma tayat fenêtre boy fe bu ubbe fenêtre bi tek fofu bo tek nat bi ñom bu ñëwé jël bu ñu nat ci dañuy tek fofu seen ki naka nonu ba ci ndam la agni yepp ne gor ko lan def bu ñu yanu ay ay sax diko ñu jaxso ñu diko andi kon lepp ñu aw do xel lay fu tolli ba ci moom nga def man nako tam waye nak du jafé na jafé na dal la dimu fu ci be mo dem ndax ku melni moom dana ko ma señ bi yit non ñom doom señ taw yépp sax ci loolu nek man lool ngir gore jigen jaxso da def ci carte ngeen baña waye nak bu fekke taxay wo taxaway bobu ñu taxaw na da nga xamni da ngay nani moro talibi buy labire morom talibi rek ñu def def fofu ma am na dem dañ la baye japp ni te la tax muy jafé moy yow diina deggentan ja nga xam xamni li moy Seigne Touba bëgg manam bo do ne kenn sa juroom ñent morom dañ koy wayfal rek mëna am sax ñu bokk ak yow lenn lu ngeen jang nga xam li nga jang ba tax ngay wax mom lañ jang ba nappi yow nga bëgg ko jëf ñom ñu wayfal nga xamni ba ci ñi xamul mom manam ñu japp ni mbolo bi fiñu uppe mo gëna dëgg way yow da ngay wax la neex jafé jafé bobu nak mom wax deug yalla jiddul bari bax nak ba ci biir dëkk bi ñu nekk ni Touba gi nga xamni nit mëna jëg fenen sax da ni man Touba la jëm ak ni Touba def nga xam dëkk Seigne Touba bu normal manam sax bala mo ñew dina sét ciol gu yallo ak dëkk bi mu sol waye bu ñewé mëna fay fekk ay soxna yo xamni dañuy mel wéne melokan wax dem japp sax ni kon li xañ na mom mo jawale way mom li moy deug lool mom man tal bi ba sax dañ ci am jafé wa tal bi bu bëgg deugal bëgg yar ak njabotam ci na ko Seigne Touba bëgg ni ko tax Seigne Touba mu ñu bëgg ñep moy diin da ko diin bëgg nak lool ñessal lay waye way fa gu bari gi tax na yow mu ko bëgg dund mom fakk da ngay day mess dal jafé dal defal ko lay la danaka mbirum sun borom ni lam gëna bëgg mom yalla moy fass nga am fass ci nangam ak di ci jëm sa kem katam fass fass dal boko amé ba nopi di jëm sa kem katam la ci sama ni dox sun borom waye gisu ay yëm dal xam nga ngay am nak fass fass li mom nga fassé nga xamni moy dëgg mom bo ci ne kon yow kep bu ni nit nek ci leneen nga xamni dëgg bi mom moy dëgg nga xam do ci bañ dal lan lay bo way fé légui lo am ci resultat yu bax mu toll rek nek jek nak ñi nga xamantene dañuy jangale walu tarbi dañuy wax ni yow ñu woné aw yoon nga xamné bo sonné jooni bootul ben nga am ben resultat nga bo fa da ngay xam da ngay yegg ni toona bi moy ëpp fu ba bi da ngay mëna japp ni li da na tu sax na dama ko wara bay way jëf bay da ngay sonné jooni am ben resultat bo xép la am bu neele bu xet waye dañu suñu borom tanki na dal la la yobul da bu lepp lu jaxal sax legi yaaka na ko fexé ba la jëndiko sax mo suñu martaba yaram dañ ko ko xam bu jëndi jafé jafé jafé jafé fekk tu am yaq ba la tuñu fexé ba defal dara lu neele wala mom mo max lu jaxé jafé sax waye gogol rek gogol mo am legi bo xasse ba xam deug gaay ni nga nek yow kep ak ñu wëtine la ci dang ko yamal rek bu ngay fay leg lo am bañ ko xébal mo nak nak sét nak no koy doxal rek ndax udhu ila sabila rabbika bil hikma la alfa wax moy wote yoon yalla hikma hikma nak moy nga duggal ci ak xereñ dam ak xereñ ndax fi dal ni man ngay ñëw di wote yalla far na rek ni bu ñu tudde doon tudde mu yaqal bay ngay fa bu may na rek ñom ba ngay jël ci bir mo rek nek sil bi rek way fa nek di min nek yu metti yepp mo fi min di jankante lool la ko def mom legi mom bu soté baxna bu soté wuti baax waxe wacce ka lool la sun borom dama ñu yëm ko yalla dina mu lejeenté ko yow leen defal def mom mu lejeenté ko wuti legi jappal leen leen defal def mom ndax dug nga ci biir mbolam ñu di liggé sa kan kat ak sa xoss waye lool day jax jax ñu ci jappal wax di wax ne comme seigne touba amul tank ginnaw tank kanam rek la am lool mom nang ko man degge ndax day tek ne comme tay buñ ko misalon ci magal mourid bi def nangam ci magal bu len gi dewen xejna lam defon eggul ci ndax dana ko wa ndax dana man luko wol ndax fofu lañ ko meuna degge wala amna ci yenen amna ko meuna degge wa wad yepp lañ ko mande wad dina rek ma sa ci de nek am tank yi gëna yoon nga xam luy jall la ni waye arrière ndax da nga xamni lolou xam nga seyid lahat ak fi waxna legui lolou ñi nga xamni dañu xam dëgg ruh diko jàngalé dañu wax ni nit ci ak ruham di dund deug bu démé ba ruh gi taggu yaram yi sax ci la ruh gi di gëna mëna jëf lu dal jëf param day melni fuñu dal def wax ci wax mo way wax seyid wa sax kuntu wa ayyam nasdarat umu sijid lolou tak moy sama tay jëne day gatchal sama jëne wax ci dara moy ya ni sa moy lo rek moy lu ngand def tele ben ma ndax problème ru la ru bu dum deug bu dina ba genn ci yaram ni doon dund sax ci la doon di epp ci bu dina motax sa demé rek moy lo rek moy dine islam bu fi ante di joge nga xam dañ nan dune sax nang jëm ñaar dune legui ni ñu def natale ci milliards dag ñu non rek bu dem bu dina am ñu koy dund ni dundu haqiqat sin do nga xam li len defal mom dina xam fan la baye kon di ci ligéen ba waxe mo ko ci wéjé pro sin to ma wéd yépp lu ko yalla dimbalé muy jaar da jëf ndal ni dula jaaxal ci yaqku yo xam ni dang ko gis ci benen nit rek da nga am geneen defaru bo xam fan la ko ko defaru sax la jaar defaru yi amal yo xam ni jaarun ci yalla waral jaar ko defaru lay mo ko lay nak bo defé non la moy jorom lolu sun do nga gis yaq yaq bu ci japp ni yaq yaq kessé waani bu fekkone ni fam nga ci ba dawal ko ci defaru ye ye defaru ye da nga gis defaru yo xamni xam nga ni di fi jaxam waay japp na ni wéd yépp dal li gi lo waxé ba jépp rek ñu ñu tan fekk na ak wa am seen seen bi yow ni yow defal lay legi wol moko da nga fatale sama dem ci tay sama tay ak sama ala jeng da nga fatale sama bi yow do la di leppam lay dal ko lay fatale dem wa am seen seen bi yow ni yow defal waye ñu ko kenn ko wessu kenn mu stressu am pass pass di ci jëf ñu nan legi ngir nga am jik fakh nga jaay ci ñent état bi ben mo nga jëm ko xam di bo xasse xamne li la bam leer ci yow nga jëm ko jëf ila bu ko jëne jëf nga jëm ko jall ci jëf jall la ko ginaaw bokay jëno nga baña déplacer continue wala leg moy jëne nak jek moy jëne dang koy xam jëf ko jallale ko jall leg nga way ci ta baña tay هل تقصدوا سنجوا أنكم وخ هل تقصدوا أربعة من الابتداء تعلم لكي تفوزوا بالهدى تعمل جانع نين جيت النيات مير أولها الخروج من البلاد ما تجيك مين دعني يني جنس أجرير لا يجرير والثاني نفع خرخ بالجلال نار المين نجيب له جرن بدي فيها ثالثها الإحياء للعلوم ñettel moy da ngay yene dundal xam xam rabi on hal amal bil ma'lum ñettel moy li nga xam nga ñettel ci ñu la ko tegg ci ci ñu ni seen la ni dum na ci bu tom ñeete bu ci la dug moy xamane li la seen bëgg di ni nit war la yo xamni buñ ko ñen ñi xam ñeene la xamne ko lak yow yaangi ci marsa xam nga ko yaang koy jema jëf diko jema jall ci ñeen tay nak way tay ñu la ci ko di ñeen way tay ñu la ci ci manam ni nga xamanteni ñen ñu am nañu yene du façon tour la manam fexé ba jaamu yalla yi def mu sen lu neew ko bari bëgg nañ ko paré nek ay ndaw nga xamni dañu toll bu xamni aduna da leen xëccu lu bari di leen xëccu daal tay amna ci lu nek ci aduna nga xamni leen leen du mëna ñakk ci julit bi du mëna ñakk ci julit bi waaw jur manam mëna megu daal légi yow bu féké da nga nek ci barab bo xamni comme ñi nga xamni légui dañu nek Dakar nga xamni barab la bo xamni dafa xawa doy waat yaap yaap yi légui yow lan ngay fexé ba boole ñaar yoy nga xamni moy li reseq moy fexé bu ñu jël ci alaaxira ba timit boole ci fexé bu ñu jël ci aduna gi nga xamni daf ci am lo xamni bu déga ci alaaxira ci lañ koy jagal nan ngay fexé ba boole manam ñaar yoy dal dama moy ba xam na jekti fa xam na moy bëgg rek fas ko yé def yaa ko ci def wax mom dem mo musse fi ak do ni man da fera da day ñu da sa sa ya ka tan na sa da ñu tan na ginaaw da nga gis ñu bëgg di nga bëgg ay xam na manam yelente bu ñu wax li nga do wax maam kenn ni tawon ci ndu ku ñu fekk na li ñu dem won saw mu ñu ngi ni bëpp leen jëf ni dafa jëf bo mu ñu dëkk jankontal ci di dañu ñu sëñ tuay bu ñëw di leral la di leral di ko yéssal mo tam soorewu tan lool soorewu tak bu fekk ñu ñu jublu soow mu ñëw ñu leen dëpp leen ni la bu fekk la day doon lu jafé ci nit nga xam lay tax nga jàngal moy lool rek ak ñun dal la tek ñun ñëlul ma ci sax ñëlul ma ci bu ma ci ma ci leen tay jël rek ngay jël ci kam katam moy xé nak ben yi nga xamanteni légui nita matut ñu ay recc ci ñi jël lool ci ngol la da koy jël dara jëm dara may bo tollo ci ndax yentu bi sama dal wax ni yeen xalé denk na len wor ku ci mëna denc sama la wax sax na nga dal di dem denc ngir taw moy dess yow da nga fex sa bop ndax teneen ku ñewoon am lu ñuy bëgg bu fekke xamna ni amna ben barras ñu manam dama baye xam bu fekke yow loolu la ñu tib ku ci mëna dañ son nang ko dañ ci ku ci mëna nak dégg na la ngay wax ndax wa fay tu ci wala tam process ye dem la nit ci arbi ci bay bay way xalé bu toll ci waxamal wara tak jaba tak bu mom jindu ko dana am yeg yegu ni ndax wara tak ja xalé jigeen yi toll ci wara am jëkkeri di ñew di lakk ci pour nga wara don sa jëkkeri ba ci yow am jafé jafé la mo xamanteni bu nit bi gor gor lu woro pour mbeut ko lay la motax ga yaangi gis sun sama ci téré bi lim ci bind moy bané bu tollé ci bu amé ko kata juroom dal bu ko yëram ay ndam tagal ñu tal ko ar ci waye nak da bok ci sart ci sax xam xam